tüm tarihi rivayetleri, malzemeyi eleştiren akılla ölçeceğiz, biçeceğiz. Ve o eleştirel aklı inşa eden de mutlaka fıtrat olacak, vahiy olacak.